श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 29 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपाल ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्दवनीलदाभासीताम्बरा तरुणबिम्बपदाधनुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वपः न जाने हरि ओम् नमो सुमरुहात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः माहात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक डॉक्टर है वो पूछ रहे हैं कि अगर हम कोई साधन भजन कर रहे हो स्वाध्याय कर रहे हो नित्य कर्म कर रहे हो उसी समय में कोई हमारे पास फोन आ जाए या कोई पूछ ले कि अभी चलिए ज्यादा बीमार है तो साधना छोड़कर चले जाना चाहिए कि साधना करते रहना चाहिए। हाँ सही है। और पैसे बहुत समय जितना छूटा है उतना ही नहीं पूरा पूरा करना चाहिए पूरा पाठ वापस। हाँ वो तो मिलना चाहिए। ये पूछते हैं कि आत्मा जो है वो प्राणी मात्र में है इसके अलावा जो पत्थर है धातु है और सब चीजें हैं जड़ वस्तु हैं क्या उनमें भी आत्मा होती है? परमात्मा होते हैं। आत्मा जो जीवात्मा के वो नहीं होता परमात्मा सब होता है। गंदी से गंदी में रसी शुद्ध से शुद्ध में सब होता है। गंदी से गंदी में भी होता है वैसे वैसे। कहते हैं उनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है पता तो नहीं लगता है उनमें है आत्मा पता तो नहीं लगा उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। स्वतंत्र सत्ता वैसे परमेश्वर थोड़ी है ऐसी स्वतंत्र सत्ता नहीं है परमात्मा सत्ता सत्ता है। स्वतंत्र सत्ता से क्या मतलब है ये तो देख रही है घड़ी है इसकी सत्ता तो है ही नहीं। स्वतंत्र सत्ता ये भगवान ना हो और भगवान में बिना हो भगवान तो नहीं है ये घड़ी तो है दिख रही है नहीं घड़ी तो दिखती है देखने वाली वस्तु तो नाशवान होती है नाशवान ही होती है अभी ऐसी होती ही नहीं तो नाशवान है वो है कहाँ वहाँ इसमें भगवान है ये कैसे माने और क्या है इसमें आप बताओ। लोहा है घड़ी है लोहा है लोहे में क्या है घड़ी में क्या है लोहे में क्या है आकृति में क्या है इसमें क्या है क्या ये खनिज है जमीन से निकला हुआ तो पदार्थ है वो ये नाशवान सब नाशवान सब नाशवान है नाशवान है ये बात नाशवान है बस नाशवान है अविनाशी तो परमात्मा ही है परमात्मा अविनाशी है इसमें जैसे मनुष्य में मनु मन है बुद्धि है दिखते क्या दिखते नहीं तो होते ही नहीं होते होते तो नहीं दिखना नहीं होते है चीज होती है पूछते हैं कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हृदय जो है उसको क्रिया शून्य कर देते क्रिया शून्य कर देते हैं और दूसरा हृदय जो है वो एक बनावटी हृदय उसमें खून बहता रहता है और फिर इस हृदय में जो खराबी होती है उसको ठीक करते हैं तो जब हम इस हृदय को गति शून्य कर देते हैं तब ये तो एक प्रकार से शून्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा आप कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में रहता है, हृदय हम पूरा खाली कर देते हैं तो फिर वो समाप्त हो जाते हैं। फिर वो जीवात्मा कहाँ रहता है? जीवात्मा निराकार है, आकार नहीं है। आकृति निश्चय आकृति हो गई, ऐसी आकृति नहीं है, निराकार है, सदा ही निराकार है। तो वो कहाँ रहता है उस समय हृदय जब खाली हो जाता है? तो उनका वास नेत्रों में रहता है, हिता नाम एक नारी उसमें रहता है, हिता नाम नारी है, आकार उसमें रहता है, वो निराकार है, खाली तुम कर नहीं सकते, कर सकते ही नहीं, खाली कैसे करते हो? रक्त से खाली कर देते हैं, सच ऊपर खा देंगे तुम, वो तो खोखला है जी, वो तो एक थैला जैसा ही है, वो तो एक पदार्थ है, भौतिक, परमात्मा भौतिक थोड़ी है, आत्मा भौतिक नहीं है, साक्षात परमात्मा अंश है। तो जीवात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति का है परमात्मा या जीवात्मा, तो वो हृदय देश ये है, वो खाली तुम कर सकते ही नहीं। अच्छा, परमात्मा खाली कर दो इसको, कैसे कर दे, कर दे कैसे, आप कहते है ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, ऐसा है। सुबह आपने ये बताया कि समता आ गई तो गीता उसको पास कर देती है। हाँ। तो प्रश्न ये है कि क्या सत्संग बराबर करते रहें, सच्चर्चा में बैठें, तो इससे हमारे स्वाभाविक समता आ जाएगी? और अगर नहीं आएगी तो फिर इसके लिए क्या नाम जप, कीर्तन, गीता पाठ इत्यादि करने से आएगी? ये भी साधन है, बाह्य साधन, बाह्य। तो वास्तविक साधन क्या है जिससे समता आएगी? वास्तविक है परमात्मा, परमात्मा का ध्यान, वो परमात्मा ही है, उस सत्ता को मानो, इस सत्ता को मत मानो, संसार की सत्ता को मत मानो, संसार की सत्ता तो सत्ता है ही नहीं, ये शुद्ध निरंतर परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन प्रवाह होता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, इसलिए प्रभाव बह रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नाग तरफ जा रहा है, जैसे जल ऐसे समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे जैसे परमात्मा है, उस परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा है वो हमारे हैं, हम उसे हैं वो हमारे हैं, और हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, ठीक हो जाएगा, हम किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, ये चिंतन ठीक हो जाए, भगवान है मस्त हो जाए, दुनिया को भूल जाओगे, ठीक हो जाएगा, दुनिया हमारी है ही नहीं, हम दुनिया के हैं ही नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे है, मस्त हो जाओगे। मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके मोर मोठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई ने केवल भगवान को अपना माना, ऐसे आप भगवान को अपना मानो, इस शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, हम अपने कोई नहीं है, एक सिवाय भगवान कोई अपना नहीं है, संसार मात्र में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज तिल चीज भी नहीं है, सब प्रकृति का है, सब प्रकृति तिल जीती हमारी चीज नहीं है, सेमी जीती भी हमारी कोई चीज नहीं, शरीर हमारा कैसे होगा, मन हमारा कैसे होगा, बुद्धि हमारी कैसे होगी, हम हमारा कैसे होगा, ये अपना प्रकृति है, भूमिरा भक्त लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपने परापर से जीवात्मा ये सब जीव परमात्मा के हमारी कोई चीज नहीं, हमारे केवल भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई नहीं है, परमात्मा का अंश है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा के हम है, इसलिए कोई हमारा नहीं है और हम किसी के नहीं है। समता की प्राप्ति सत्संग से हो सकती है क्या? सत्संग से हो सकती है, सत्संग नहीं तो सत्संग तो मूल है, सब बातों राम मूल सत्संग है, राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु रहो विशेष होय, विषय में भरा फंसा हुआ है ये जानता हूं नहीं, शब्द स्पर्श रूप गंध विषय है मान बढ़ाई साथ फंसा हुआ है, इसी समय जानता ही नहीं कुछ पूछा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये था कि आपने कहा कि समता आने से ही गीता पास करेगी, तो जब कीर्तन स्वाध्याय इत्यादि तो कर ही रहे हैं, समता आई नहीं तो क्या सत्संग करने से समता आ जाए? अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं, करनार होनार है तीर है, करने के बाद में होना होगा, होने के बाद में है होगा तब समझा जाएगी, अब जो करना हो रहा है उसे होना होगा, तीसरा स्थान है करना होना है समझा जाएगी। आपने सुबह बताया कि वियोग है ये खास है, वियोग तो कहते हैं कि पहले तो भगवत दर्शन होगा, अब दर्शन ही हुए नहीं तो वियोग कैसे होगा, पहले तो भगवान मिलेंगे तब तो वियोग का पता लगेगा। नहीं, भगवान है, भगवान है रूप से है भगवान, है रूप से भगवान है, उसका संयोग होता है वियोग भी होता है उसमें हमारा भी होनापन है, क्यों होनापन, होनापन होनापन वो होनापन उस होने के साथ है, उसी में प्रयोग दोनों अनुभव होता है, उसमें संयोग वियोग अनुभव होता है, संयोग में भी संयोग में भी संयोग में भी वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में संयोग, वियोग में वियोग, चार अवस्था होती है, चार अवस्था में जब भगवान के साथ में एक हो जाता है तब एक आनंद बन जाता है, अगर वियोग होता है तो विरह होती है, विरह होते में संयोग होता है, वियोग में संयोग और संयोग में वियोग और वियोग में वियोग और संयोग में वियोग में संयोग में संयोग, चार अवस्था होती है। संसार से छूटने पर होते हैं संसार पारो तो नहीं होते, संसार बोल रहे संसार जो प्रकृति कार्य है, आप है परमात्मा का अंश, आप और है संसार और है, संसार जड़ है आप चेतन हो, अपरा प्रकृति परा प्रकृति परा प्रकृति आप अपरे स्वयं प्रकृति विद्धि भी पराम जीव भूता महाभाव ये निर्धारित जगत, इतने जगत को दान कर रहा है, जगत को दान कर रहा है तब तक परमात्मा नहीं जानता, ये परमात्मा जगत को दान नहीं करेगा, मैं परमात्मा हूँ परमात्मा ये पांच में पहले मान लो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी मान लो कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, ओ जो जो मेरा दिखेगा तो आनंद आएगा, विलक्षण हाफ साफ संसार मेरा नहीं है, ये छूटेगा जो तो आनंद होगा, ये नहीं छूटेगा तब तक आनंद नहीं होगा, फंसा रहोगे, फंसा रहोगे इसमें, ये जो दम नष्ट हो रहा है अपना है ही नहीं, दिखता है अपना हरदम जा रहा है, जैसे गंगा जी का जल समुद्र में जा रहा है ऐसे संसार सभी अभाव में जा रहा, अभाव में। जैसे बालकपन का आपका था बालकपन, वो बालकपन आपका नहीं, आज आपने आपने छोड़ा गया, किसी ने छोड़ा गया बालकपन को, आप ही अब छूट गया। ऐसे जवानी छूट जाएगी, बुद्धि छूट जाएगी, ये आपका है ही नहीं, छूट जाएगी, छूट जाएगी, उसको छोड़ दो। छूट जाने से कल्याण नहीं होता, छोड़ देने से कल्याण होता है। छूट जाने से सबका छूटता है, कल्याण किसे होता है? छोड़ दो, अपना नहीं है, अपना नहीं है, यही छोड़ना होता है। अपना पण उसने फा देना। आदमी मरता है तो क्या रहता है उसके साथ में? कुछ नहीं रहता। जीता जीता मर जाए, जीते ही जीता जीता ही मर जाए। मानो मरा हुआ आदमी किसी वस्तु को अपनी नहीं कहता, ऐसे जीता हुआ भी अपनी नहीं कोई। ये तो साफ हो जाती है। ऐसे बढ़ी है, अपने पिता के घर को अपना घर कहती है, खेलती है तो मेरा घर है, किसी ईर्ष्या तो मारे घर आ जाते खबर दूंगी, उनको मेरा घर कहती है, ब्याह हो जाए तो मेरा घर नहीं कहती, कहती है क्या मेरा है। इस तरह से सब संसार है, अथ पेड़ है, अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है। ये हमारे भाई का है, हमारे पिताजी का है, हमारा कोई दिखता ही नहीं। ऐसा होता है परमात्मा की कृपा से, मैं इसको कृपा मानता हूँ, कृपा भगवान की कृपा से होता, अपना होता नहीं। कई साधन का अपना मान है, कृपा खाली आप पर ही होती है, ये बात है क्या? सब पर बराबर है, सब पर मोरी बराबर ही गाया, बराबर है सब के ऊपर। आप तो अपने ऊपर कृपा मानते हो और औरों को साधन बतलाते हो। साधन बतला तो साधन कृपा मानते हो? आप तो कृपा साध्य मानते हैं, हमको साधन साध्य बतलाते हैं। आप साधन के शौक है, बात कहते हो आप कृपा साध्य है, आप कृपा मान लो। मैं जो दिखता है ऐसा, मैं मानता नहीं हूँ, मानता कम हूँ है ज्यादा। हमारे में शक्ति नहीं होती, जितनी उसकी कृपा है उसको ग्रहण करने की शक्ति नहीं, तो वो कृपा करते हैं, करते हैं कृपा, सब पर करते हैं। आपको सत्संग मिले इसमें कृपा है, ऐसे बातें मिलती है कृपा है इसमें। आप मानो भले मत मानो, भगवान भी है नहीं, भी माने तो भाई बड़ा भारी है, नहीं माने तो भगवान नाराज हो जाएगा। सूर्य का कोई प्रकाश माने कोई ना माने, कोई बर्षा पड़ी हो छाता लगा ले, सूर्य के प्रकाश छाता लगा ले तो सूर्य क्या करे, आप छाता लगा ले लो, खुला रहना आप पे आवेगी कृपा। पक्षपात नहीं है हमारे, साधु है ग्रस्त है भाई है बहन है कौन है, सब सब मारे वो बराबर दया। छाता क्या लगा लेते हैं? मेरे पर मैं भगवान का हूँ, संसार का हूँ, संसार में रहे छाता लगा दिया, भगवान की कृपा आड़ लगा दी। आप संसार के नहीं हो, आपका संसार नहीं है, सच्ची बात है ये। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, बिल्कुल झूठी बात है। सब छूट जाएगा, सब छोड़ के चल दोगे, ना भाई रहेगा ना स्त्री रहेगी ना पुत्र रहेगा ना घर, अपना है ही नहीं संसार। त्रिलोकी में है तीर्थ चीज नहीं है, भाई कैसे कहते हो मेरा है, भगवान मेरा है। छोटा बाल कहता ना माँ हमारी है, बड़ा हाथ बड़ा भाई हाथ में कहते छोटे हाथ को माँ हमारी है। आप पूरा पूरा बैठा, आप पूरा को पूरा गोदी बैठा है, भाई हाथ में कहते मेरे हुक्म बिना माँ तेरी होगी नहीं, मेरे मन तेरी माँ माँ कैसे हो जाएगी बाप है। ऐसे भगवान माँ से भी ज्यादा दयालु है, माँ को ऋषि आ जाती है, पूछते बच्चे मर जाए तो भगवान नहीं करते, भगवान को ऋषि आती है। कितने कपूत है करो अरे सही जो दया ही दया है कुड़ी तब तेलों का बाप सुन से माना भागवत 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, कृष्ण बताया है आपकी कृपा को देखता है दृष्टांत दिया है कि जैसे गर्भ तसे पाते हो बालक माँ के गर्भ में होता है उसमें लात मारे तो मार ही छोड़ती है बालक कीड़ा जो पड़ा है इसलिए सब कीड़ा जो पड़ा है कसरत थे ट्रस्ट थे थे हमारा जन्म हुआ ही नहीं हम भगवान गर्भ में जन्म तुम्हारे जन्म हुए हम गर्भ में है भगवान में है सब भगवान सब भगवान देव बेटा पैदा ही नहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कहना सगा मान लो सगा मान लो कहना कुछ नहीं है मान लो सगा है हमारे भगवान सगा है खेलो फिर और घर मन में खेलेंगे एक सरस्वती थी सरस्वती सरस्वती लड़की एक कथा स्वामी कथा की एक धनी आदमी के यहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा करते थे उनका भाव वात्सल्य प्रेम था तो बालक भगवान है उन्हें सेवा करते वो छोटी है सरस्वती गृह लड़की छोटी बच्ची नंगी पिंडी छुट्टी भगवान बाबा जी के पास बैठते बाबा जी का स्नेह था मैं गोदी में थे खिलाते प्यार करते वे पूछे कौन है तुम सेवा करो ये कौन है के भाई तेरे भाई है हमारे भाई है हाँ तेरे भाई है ये मैं तो भाई के पास जाऊंगी भोग लगा हुआ स्नान किया वो नहीं है गए स्नान करे शुद्ध है तब जा भगवान के पास वो तो जाऊंगी भाई से मिलूंगी छोटी सी बाबा के कहने से पक्की मान ली मार भाई है मां चली गई मंदिर में आज ढक दी हो मैंने भाई मिल गया दुश्मन के घर में भगवान सर भाई खेले मेरे भगवान मेरे सारे खेले भगवान जैसे टावर खेलते ना आपस में जो खेलते सारे प्रसाद मान के हमारा भाई है मेरा भाई है कहते तुम चुपचाप रहते हो मेरे साथ तो खेलते हो और यू चुपचाप रहते हो चुपचाप रहना चाहिए ऐसे होते होते छोरी बड़ी हो गई बड़ी हुई जिन्होंने सगाई कर दी हो तो भाई से बोले भाई अगर हमारे पिताजी के तेरे ब्याह करेंगे मैं तो भैया भाई ने सुनू नहीं मैं तो भाई को सुनू नहीं कहते कारण नहीं करने मैं कहता हूँ कारण मैं रहू मैं तेरे साथ रहू नित्य शास्त्र हूँ। मेरे ब्याह हुए तो इस तरह से हुए, मेरे पिता ने पत्थर को लगी उन्हें सब चीज वस्तु सब बढ़िया बढ़िया हो गए, सब आ गए बड़े आनंद से। ठाठ बाट से ब्याह रहा, ब्याह को जान लगे शास्त्र है या भैया आप चलो तो चलो भाई मैं तार चाहता थर चार चालू भाई साथ में गया, भाई साथ में जाए तू रह जा मैं तो पर जाऊ तू रह जा रहे तू कैसे आ जाऊंगा तेरे मिल लूंगा। फिर भगवान से मिलने लेके भी याद करते तो भगवान आ जाते, ऐसा तो खेलते बहन भाई बहन भैया ना तो अब खूब प्रेम से खेलते छोटे में समय को उतरते हो। जो मैं एक दिन पूछो हो कि ये बूढ़े बाबा है और मैं क्या मैं जाऊंगी तो मेरे को ना कह दिया स्नान किया हुआ नहीं है पवित्र नहीं पवित्र हो जाना चाहिए भगवान ने हम हाथों से धोकर जाना चाहिए। तो बस मैं हमारा जीवन में ज्यादा ही जन तुम छोटे से वर्ण खान में कहा कि वो भेज दो भीतर तब मेरे को भेजा तुमने कहा छोटे अपनी बात बनी कहते ये तुम जा स्नान किया वो नहीं है स्नान नहीं है जो खान में कहा आपने जब मैंने छुट्टी दे दी जाओ तो तुमने सब गाँव भैया जब भगवान ने भेज गया फिर व्याकुल हो गए जो भगवान आए आटा डक दिया फिर विचार किया तू मेरी भगत है पहली से और तेरे साथ ब्याह हुआ ये भी मेरा भगत है ये भी मेरा भगत है तुम साथ में हमारे साथ में रहते संबंध है थारा माना आपस में सरस्वती सरस्वती भगत आई है कड़ी ऐसे कोई मान लेना सीधी सरलता से मान ले कोई मन की बात नहीं है सीधी सरलता से बाबा जी ने कह दिया तेरे भाई है बस मान ले मेरे भाई है भाई के साथ खेलूंगी ऐसी बात है। भक्त वाला अपने यहाँ से प्रकाशित पुस्तक है उसमें है सरस्वती भक्त महिला रहती है भाई बहनों बड़ा प्रेम है मन में तो आप बात पूछे ना कि भगवान बात मान लो असली प्रेम तो है वो हमारा दिव्य दिव्य स्वरूप होता है दिव्य भाई बहन होते फिर वो असली प्रेम वो होता है। पर अबार मान लो अबार ही भगवान अभी मान लो अभी स्वीकार कर दे कोई मित्र मान ले कोई भाई मान ले कोई बेटा मान ले कोई बाप मान ले कोई गुरु जी मान ले छतेवर संत थे वो चेला मानते थे मेरा चेला है राम जी चेला उठने जाते चेला बन जाते हैं भाव है जैसा भीतर का भाव है शंका उसे होती नहीं है आप मान लो कोई मान लो भाई मान लो बाप मान लो बेटा मान लो संबंधी मान लो वैसे लीला करे असली होता है तत्व ज्ञान होने पर फिर प्रेम भक्ति होती है और व्यक्ति में दिव्य स्थित रूप होता है फिर बहन का भाई का सब कर दिव्य भगवान के समान कोई है ही नहीं अपना कम से कम आप तो पहले मान लो कि भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, ये घर अपना नहीं है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, मरो छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, अपना नहीं है, अपना तो भगवान ही है। सच्ची बात है, ये भगवान की कृपा से होता है भाई, भगवान की कृपा से होता है। हो गया, भगवान मित्र मानो मित्र हो जाएंगे, मित्र भाई मानो भाई है, बेटा मानो बेटा है, भगत है ना, सीता जी को बहन मानते थे, सीता जी मेरी बड़ी बहन है, वो छोटा भाई हूँ बहन मेरे गोदी ले गई प्यार करी देगा फिर प्रयागदास जी बना गए, हर हर केश वहा कर रहे थे कलेश वहा तो ही का जपत महेश मारे प्रहलाद दास प्रहलाद वागे कारण रघुवा बन गए भगवान रघुनाथ जी भाग बन गए रघुवा बन गए भगवान प्रेम से खेलते मारी बहनों तू ले गए आपको बनवास हुआ तो आपको हुआ हमारी बहन को तो बनवास हुआ नहीं पहले का बनवास भाई भोली है भोली बहन समझती जी और तकलीफ में उठे नहीं भैया महाराज के साथ तो मुझे अच्छा लगता है भोली है भातम आ गई भातम आ गई सीता जी को भोली करने वाले भी यार उठे भी गए तो कहते जनकपुरी पहुंचा दू डरने की बात नहीं साथ में हूं डरने की बात नहीं है बड़ा हो गया रे पहले छोटा था साथ में हूं भाग रीता कोई कुछ नहीं करेगा मैंने डरती बता देखी ये डर दूर कर रहे भगवान प्रेम से माने हुए बात है सचिव घाट पर ही रहते हैं अपने हाथ पर नीम के रहते खटिया रहे खटिया से करवा प्रयागदास अलमदास हो गए रामलला का सरवा राम जी छोड़ा राम जी छोड़ा मैं बन गई घाटो है ये मारो घाटो है बहन भाई कटे भगवान है कोई बड़े जन बड़ा राजी है कुशा भी चाहिए सीता जी से भाई चाहिए छोटा सा है बहन बड़ी रोने लग गया तो मिली नहीं भाई अब बन गई गोद लिया आंसू से अब मिले ना मैं तेरी से मिल तेरे गांव में ऐसा आदमी रहता है तेरा गांव घर बताते ही नहीं केवल पत्तो नहीं है भैया हमारे दोस्त नहीं है पत्तो तुम जानते नहीं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं और ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं जब राम से लिखा रामायण लिखी है ना उद्धव जी महाराज सीता जी चरण में नमस्कार कर लिखे उन्होंने कृपा से भगवान दासु कृपा निर्मल मति पाऊ राम जी तो है नहीं कठोर हृदय है सीता जी उसे खुद कोमल है बात को तभी बाल गाना पाल है ना कोमल कतो हृदय कम कोमल है सीता जी हृदय कोमल बात है भाई को कर दे को सब माफ कर देते है जगत जना नहीं जाने की जनक श्रोता जग जन जानकी अतिशय प्रिय करुणा जानकी ताकि जुम्मद कवल मनाऊ तार सुकृपा उन्होंने चरणों की कृपा से निर्मल मति पाऊ निर्मल बुद्धि हो जात भगवान आचार्य देखो इस बात से वहां जमुना जी उतरे ना राजापुर है वहां कोसों से धर्म का धर्म मन में आई मैं अब जन्म उसे होता तो मैं भी दर्शन करता ध्यान लगी सब के साथ मैं तो यहां उसने एक तापस हुआ तापस का प्रसंग है बहुत सुंदर है गोस्वामी जी 25 दुहा और 24 दुहा 25 वत्सन्द ऐसे लिखते रहे वह एक दुआ बन गया वो गोस्वामी ने लिखा हुआ नहीं था हनुमान जी ने लिख दिया 8 दोपहर 1 दुआ राम सदा सेव गुरु जी राखी तू तो नहीं था मैं तो हूं अभी सबके साथ में तुमसे मिले राम जी के समान कोई नहीं है संसार में ऐसे दयालु है इतने कृपालु है भगत जैसे चावे वैसे ही काम करने वाले महान दयालु राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सब साखी वेद पुराण संत सब साखी साखी प्रयागदास जी महाराज कहते बहन भौड़ी भौड़ी बहन भौड़ी समझे समझे नहीं है आराम रहता अब जंगल में मेरी बहन ने कोमल चरण है रुण लग जाते कोमल को चरने कैसे पैदल कैसे चलेगी मेरी बहन कोमल चरण है मानती नहीं क्या तू कह तो जनकपुरी पहुंचा दू अयोध्या ले जाऊ नहीं मैं तो महाराज के साथ रहू भी बड़ी समझते नहीं जगह वो कांटा लगे कहा लगे ना छोड़ने जगह ना बिछड़ने जगह ना पैगाम जूती है ना कोई खाट है कुछ भी कुछ हो गए तकलीफ है मान नहीं मान रख ले जाओ बड़ी बहन है छोटा भाई छोटा भाई कितु ब्याह प्रेम आवड़े प्रेम आवे छोटा भाई हो भगवान का संबंध सच्चा है भाई सच्चा ऐसा ही निर्माण भगवान है सच्चा संबंध है खबर तो है भाई समय हो गया समय हो गया कहते हैं गौ भैया समय खीर सुनाओ।